ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Cinta ku.